gayrı gayrı aşık mı yoktur? Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, neler gelmiş geçmiş, say deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, neler gelmiş geçmiş, say deli gönül. Gördüm iki kişi kişi mezar eşiyor. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Gamga savet vermiş boydan aşıyor, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Mevlam kanat vermiş, vermiş uçamıyorsun. Mevlam kanat vermiş, uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun. Ruhsat-ı dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Ruhsat-ı dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül.